تو عزیزم دلمی هم خوم دونم خود آی هی دوسم ای دوسم یاد تو قلبم منه هم حامی که کود کود هی خوشگین هچین گوله هم نازم بهاری آی هم ای خدام هرچین دیم هم تو کوی داری عری با پایت آی شبکی هنم هموانی پشنید عریبام دلم کت کت بوی هم وای لال که هاست آی ترک دوب سیوامش بکن هم هر کم نهاست عری با امانه کبوام کپری داشت آی هم آسمام سامی کردم ای دوسته هم کپروانه می آشت دوسم مواتنم ای دوسم هم چوام منیسی آی هم مسی چوب سوختم دل هم چو دمست بگیسی thank you. Arrivem, em. Em më qënom, tëshnem t'yne. Em nam tëm shneja om, oj. Tëshnejimëm nashkënë. Im sad jum më barfum, aribom, oem, oem, جونم عزیزت.